थोड़ी जो है वह कामयाबी कर लेती है। और वो यहां पर ऐसा समझना चाहिए कि कर्म में आरंभ में सभी चीजों को ले लेना चाहिए, एक चाहिए कि इत्यादि सारा का सारा जो है वो ले जाए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जैसे माना पमान और देखा ना मान क्या उपचार के द्वारा आपको बहुत बहुत करके बता दे इसी का नाम है मान, क्या बोले क्या न बोले, और उपचार जो है माला बना दिया, कंदन लगा दिया है, बहुत भेद चढ़ा दिया, अब ये मान है, इसका नाम मान, बहुत करण का नाम मान, और अपचार के द्वारा लघु कर दिया, आप बैठे हैं ऊपर आकर पर आपको उठा के नीचे कर दिया, बोला नहीं, बोला नहीं तो आपको उठा करके जो है ऊपर के आसन से आपको नीचे कर दिया, अपमान हो गया। तो इस प्रकार का जो अपचार और उपचार से जो है, अपचार से लघुकरण और उपचार से बहुकरण, यही है मान सम्मान। व्यक्तित्व जो है वह प्रारब्धानुसार ये सभी के जीवन में आ सकता है, गुणातीत के जीवन में भी आ सकता है, दूसरे के जीवन में भी आ सकता है, परंतु गुणातीत जो होता है वो शरीर को ही विषय रूप करके ग्रहित करता है, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है या आत्मा करके सबको व्याप्त करके रहता है, इसलिए उसको उसमें किसी प्रकार का भेद प्रतीत नहीं होता, दोनों में अविक्रिय रहता है अविक्रिय। अब इसमें कहो कि लिंग क्या घटेगा, कभी लिंग ही घटता है कि अंदर की चीज जरा मुख पर आ जाती है ना, प्रसन्नता हो जाती है तो जरा विषाद हो जाता है, ये मुख विकास मुख वैवल्य इत्यादि से दूसरा अनुमान कर सकता है और अंदर की स्थिति से स्वयं जाना जा सकता है, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। और दूसरी चीज ऐसा है कि जितने भी आरंभ होते हैं उसके मूल में एक होता है कि इसके द्वारा, इस आरंभ के द्वारा ये प्राप्त होता है, ये होता है जो भी आरंभ करते हैं ये कुटी बनाने का आरंभ, तो मन में आता है कि कुटी बनने पर स्वतंत्रता से उसमें बैठ के हम भजन कर सकते हैं, ये फल संबंध जरूर बनता है, फल संबंध आश्रम बनाएंगे, आप महात्मा लोग आएंगे यहाँ पर पठन पाठन करेंगे करेंगे उनकी सेवा होगी, कोई न कोई फल संबंध को लिए बिना आरंभ इसी प्रकार है। ये आरंभ को कहते हैं कि सर्वारंभ पर, क्यों सर्वारंभ पर क्या किया हुआ है, क्योंकि वस्तुतः जो है किसी आरंभ के लिए उसमें फल का कोई निमित्त, इसलिए सर्वारंभ पर। अब उस विषय में भी थोड़ा हम लोग विचार कर लें कि जो एक अर्थ चल रहा था ना भूमिका, तो भूमिका की तो चतुर्थ भूमिका की बात ही है, इसको क्यों लेना चतुर्थ भूमिका में लेना, कि सत्ता पत्ति में जो है स्थिति जो योगी है वह तो उसको समाधि सुख नहीं, बाकी पंचम और षष्ठ सप्तम है, इसमें क्या है कि समाज सुख सुख, और चतुर्थ भूमिका वाले को समाज सुख सुख ज्ञान तो है पर चित्त की चित्त का आभास नहीं, इसलिए समाज सुख इसमें नहीं, इसलिए वह स्वयं वेद के जो लिंग है ना समाज में वो नहीं, इसलिए शरीर इत्यादि से मन इत्यादि को लेकर के ही सारा का सारा बने, तो इसमें देखिए कि वह तत्व निश्चय के द्वारा उसको होता है द्वैत बात, उसमें कैसे मानापमान में तुल रहता है, मानापमान में तुल इस प्रकार रहता है कि तत्व के विषय में उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए बाध्यता जो होती है और समाधि वाला जो समाधि में जो रहता है ना, तो समाधि अवस्था में तो कोई बाध्यता निवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। इसमें बाध्यता निवृत्ति से ये सारी की सारी चीजें होती है, और बाध्यता निवृत्ति में यही है कि वह सत्य विषय उसको पक्का है, तो सत्य विषय पक्का है। उसमें ऐसा मानते हैं कि जैसे देखिए एक दृष्टांत में देखिए कथा बहुत सुंदर लगता है कि आपके पास पहले तो रुपया चलता था तो नोट हो गया, तो कभी कभी छोटा सिक्का ऐसा सिक्का आपके पास आ जाएगा जो छोटा, तो छोटा सिक्का किसी का नहीं। पहले अब आजकल तो सब कुछ बना लेते हैं लोग, पर पहले जो है छोटा सिक्का किसी का नहीं, तो छोटा सिक्का जब किसी काम में नहीं आ सकता तो वो चाहे गिर जाए, फिर उसको कोई ले ले, उसके गायब होने का या गिरने का या जलने का कोई भी अंदर दुख नहीं, क्योंकि वो समझता था कि ये किसी काम का नहीं। इसी प्रकार जब आप जगत को किसी भी प्रयोजन का जब आप नहीं समझ लेते हैं, ये किसी भी अपने प्रयोजन का, ये जगत संबंध किसी भी प्रयोजन का नहीं है अपने स्वरूप, क्योंकि वही कहा ना, न अकृत अकृत नहीं, हम अकृत पद को प्राप्त किए, इसका कृत से कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब कोई भी प्रयोजन का होता है नहीं रहा, तो यह हुआ या यह हुआ था, कोई चीज बन गई या कोई चीज गिर गई, सृष्टि हो गई या संहार हो गया, क्या हुआ, छोटा पैसा कोई रख दिया या ले गया, क्या अंतर पड़ा, वो बस्ती खोटी है ना, किसी काम की नहीं है। तो जब बस्ती किसी काम की नहीं है तो उसे अंतर क्या पड़े, ऐसा दृष्टांत शायद इंद्रदन दिया। तो किसी को जो है ऐसा मानते हैं कि वो जो परीक्षक है वो छोटा शिष्य जो है सिक्का जो है वह बिना शिक्षा में हर्ष विषाद से शून्य रहता है, और उसके लाभ अलाभ के विषय में कोई प्रयास उसमें नहीं। इसी प्रकार विद्वान जो है द्वैत को क्या देखता है कि मरुमरीचिका के समान ये सारा का सारा द्वैत है, तो मरुमरीचिका के समान जो द्वैत है तो इसमें कोई प्यास तो बुझने वाली है ही नहीं, यदि इससे कोई काम ही नहीं हो रहा है तो इस प्रकार वह देखता हुआ वहां पर मान अपमान और मित्र हरि पक्षी इत्यादि सब उसके लिए खुल गए, चाहे वहां पर जो है बढ़िया बावली दिखने लगे, चाहे वहां पर रहेगी साहस जो दिखे वो सब एक ही, क्योंकि सूर्य के किरण और रेखी के अतिरिक्त वहां कुछ है नहीं, ऐसे आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं है तो उसमें क्या है। तो ये वो ऐसा जान लेता है कि ये निस्सार है, निस्सार इसमें कोई सार नहीं, इसीलिए बार बार हम कहते हैं साधु का व्यवहार परमार्थ के लिए समझ लेते हैं, व्यवहार में से कुछ नहीं, उसका संबंध व्यवहार से, साधु के व्यवहार का संबंध व्यवहार से रखने में, क्योंकि व्यवहार कहेगा हमने तो सब व्यवहार छोड़ दिए, जब सब व्यवहार छोड़ दिए तो कौन सा व्यवहार, पर परमार्थ की निष्ठा के लिए जितना व्यवहार अपेक्षित है उतना की बात है। इसलिए हम साधु को कहते हैं कि जहां भजन बने, चिंतन बने, आत्मनिष्ठा बने, वहीं रहना उसका कर्तव्य, और कोई कर्तव्य नहीं, वहां रहकर के झाड़ू लगाना पड़े तो भी कर्तव्य लगा, क्योंकि हमारे जो है जो प्रतिबंधों को दूर करके निष्ठा बनाए, तो हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए है, हमारा व्यवहार जो है व्यवहार के लिए नहीं, और निष्ठा हो जाने पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अब स्वभाववश जो है फिर महापुरुष कैसे करते, महापुरुष तो जो है वह स्वभाववश तत्वोपदेशन तृतीय ही उपया, एक कृपा शक्ति परमेश्वर समेत है तो परमेश्वर चंद्र कृपा शक्ति ही सारा का सारा कराती है और उसी के माध्यम से ये सब होता रहता है। और बाकी उसके अंदर क्या खोजेंगे आप, कहाँ कारण खोजेंगे, कहाँ प्रवृत्ति का हेतु खोजेंगे, तो बुरा चीज से नहीं ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसी को कर दिया सर्वारंभ पर भी गुणा चिंतक कर सके। तो इस प्रकार वो मानात्मान निचारी किसी भी पक्ष में जो है वह किसी प्रकार जो है उसको न लाभ है आदि कोई दिखता ही नहीं, न परिहार है धर्म है। तो ये ऐसी स्थिति जो है वह है गुणा की किसी चतुर्थ भूमिका। तो चार भूमिका जो है कि ज्ञान की, इस चार श्लोकों के द्वारा चार भूमिका। तो ये हो गया जो है आपका, आपकी कौन सूर्यदा हो गई है, इसके पहले वाली असल शक्ति पदार्थ पदार्थ भाव कुछ असंत नहीं है, चार हुई ना असम ऊपर से चलेंगे तो सूर्य की है सात भूमिका में तीन तो शुभेच्छा विचारणा और तन्मानसा और चतुर्थ से चलिए तो सूर्य का सत्ता पत्ति हो गई। सत्ता पत्ति कौन ये माना मान सूर्य ही हो गया सत्ता चतुर्थ भूमिका में और संपत्ति के बाद असन शक्ति ये हो गई पंचम भूमिका ये समुद्र का शुक्र और इसके बाद पदार्थ भावनी ये हो गया आपका उदासीन उदासीन और सूर्यदा हो गई प्रकाशंत प्रवृत्ति का। तो ये चार जो ज्ञान की भूमिका है ये चार श्लोक से चार ज्ञान की भूमिका ले लिया। और तीन है साधन भूमिका ज्ञान साधन, तो ज्ञान साधन को भी ज्ञान की भूमिका मानते हैं। ज्ञान साधन को भी ज्ञान की तरह देखो ज्ञान साधन को ज्ञान करते हैं तो ज्ञान साधन भी ज्ञान की भूमिका है। तो ये गुणातीत का जो साधन पूछा था ना गुणातीत का उपाय, तो उपाय होता ये तीन भूमिका उपाय में आ जाएगी। किस प्रकार ये सातों जो ज्ञान की भूमिका है ये अभी अपने श्लोक कितने हैं, दो ही, इसी दोनों श्लोकों में हुआ उसका संग्रह हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा मानते हैं कि सात भूमिका जो साधन और सात निरूपण जो भूमिका है ये भूमिका इसके द्वारा गुणातीत के लक्षण के द्वारा भगवान ने यहाँ पर प्रकट किया ऐसा जो है नीलकंठ। लोगों ने इतना कर लिया था 2500 मतलब ये है कि अब उपाय आ गया है 2500 हो गया था। स्वयं ब्राह्मण परिवार से न्याय है इसी करते उसको पहले आप मान लो कि परिप्राजक ब्राह्मण या तो क्या बात है समझ में आ गया दूसरे भी तो होते हैं तो उसको थोड़ी न्याय में वही क्षेत्रीय होते हैं वो अलग चीज है वो विषय अलग है पर ब्राह्मण परिप्राजक न्याय का तात्पर्य ब्राह्मण परिप्राजक न्याय का तात्पर्य। जैसे अब ये कोई कहे कि ये साधु मनुष्य है तो क्या जो है क्या संस्कार बने जो मनुष्य तो आई है ना वो तभी तो साधु हुआ है क्या सद्गुणी है साधु अरे सद्गुणी है तभी तो साधु उसकी संज्ञा हुई पर दोनों बात कर ऐसे वहां पर वह परिप्राजक भी कह दिया ब्राह्मण भी कह दिया। अब ये कहो कि आजकल की दृष्टि से आप जो है वह अर्थ लगाना चाहते हो तो उसका अर्थ इस प्रकार का है कि जो ब्रह्म लक्ष्य वाला होगा मुमुक्षु होगा समझिए तो वही परिप्राजक होगा परिप्राजक तो दूसरे नहीं होगा। तो जो ब्रह्म लक्ष्य वाला है अथवा ब्रह्म प्राप्त है वही परिप्राजक संग्रह तो वो ब्राह्मण है ही है, तो उसके साथ ब्राह्मण लगाने की क्या जरूरत, एक लगाने की कोई चीज जरूरत है, पर वो लगाए ब्राह्मण किसी जो भी, क्योंकि वो परिभ्राजक तभी बनेगा कि जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाले हो, तब ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि मुक्त ब्राह्मण वही कहा है ना, याद किया हाँ यही हमने वो कहा ना कि पहले तो ये कहा कि त्रिकोण कहा और ब्राह्मण आत्मान आदि विश्व आत्मा लोका श्रेष्ठ त्रिपुण है और आत्मान विश्व आत्मा लोका ब्राह्मण मुक्त ब्राह्मण कौन हो तो मुख्य ब्राह्मण हुआ तो वही परिप्राजक हुआ, तो परिप्राजक ब्राह्मण ही होगा, परिप्राजक ब्राह्मण ही होगा, तो दोनों को कहने की अपेक्षा नहीं थी, तो उसका यही है ब्राह्मण परिप्राजक। तो यहाँ पर थोड़ी हम लोग जो है भाष्य कर लें, माना मानी और सूर्य सूर्य हमारे समा समा माने निर्विकार समाकार बता दिया निर्विकार थोड़ी स्थिति कर दी, माना मान किसको कहते हैं, कहते माना सत्कार और तिरस्कार और अपमान, तिरस्कार का नाम हो गया अपमान और मान का नाम हो गया सत्कार का नाम हो गया मान, पर विद्या योग सब शत्रु उसकी दृष्टि से तो सब आत्मा है, पर दूसरे की दृष्टि से जो है ना, क्योंकि दूसरे की दृष्टि को आप क्या करेंगे, तो कोई आपको शत्रु मान रहा है, कोई आपको मित्र मान रहा है, आत्मा भले ही संदर्शी पर वहां भी किसी को अज्ञान का जो है वो कोई मित्र मानता है कोई और मानता इसलिए है कि किसी को किसी प्रकार से उसके स्वार्थ में उसके अहंता में बाधा कहीं पड़ती है तो मान लेता है, दो ही प्रकार की बाधा होती है, एक उसके स्वार्थ में बाधा हो या उसके अहंकार में बाधा, अपना अहंकार पोषण जो उसको मिलता है ना, एक जगह एक को अहंकार का पोषण मिलता है, अब दूसरा आ गया वहां बैठ गया तो उसके अहंकार को पोषण मिलना कम हो गया ना, अब दूसरी की तरफ लोगों का ध्यान चला गया तो फिर उसको ये उसको शत्रु दिखाई, उसको शत्रु दिखाई देता है, जो पहले शत्रु ने ये जगत में क्या है कि जगत की दृष्टि से ये मित्र शत्रु शब्द है, उसकी दृष्टि से तो न कोई मित्र है न कोई शत्रु, इन्हें टीका कि परदृष्टिया जो सत्य शत्रु सयो पक्ष हो निर्विशेष हो, वो दोनों पक्ष में कोई उसको शत्रु मान रहा है या कोई उसको मित्र मान रहा है, अब उसको आप शत्रु मान रहे हैं कि उसको आप मित्र मान रहे हैं, इसके कोई मतलब नहीं, दोनों पक्ष में जो है वह निर्विशेष है, कथित पक्षे न कथित पक्षे की तरह, तो किसी के पक्ष का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि दोनों के प्रति उसके अंदर शामिल भाव है, किसी को कहा सूर्यो नेत्रादि पक्षयो थोड़ी सी गई विदुषो नेत्रादि बुद्धिया भाव, विद्वान में तो मित्रादि बुद्धि है ही नहीं है, तो तुल्यो मित्रादि पक्षयो युक्तम, तो ये तो कहना ठीक नहीं कि वह मित्र पक्ष और हर पक्ष में तुल्य है, अरे उसका कोई मित्र शत्रु है ही नहीं है, सबको आत्मरूप करके ग्रहित कर रहा है, आत्मरूप ग्रहित करके करके ग्रहित कर रहा है, तो मित्र शत्रु तो हुआ ही नहीं, सब इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं यज्ञित उदासीना भवंती केचित स्वाभिप्राय तथा की पराभिप्राय मित्रा विपक्ष शुद्ध मित्रा विपक्ष आज भी बड़े उदासीन होते हैं, स्वाभिप्राय से उदासीन इन सम, लेकिन तथा के पराभिप्राय है। अब दूसरे के अभिप्राय से तो मित्र और अरिपक्ष वाले बहुत थे, मित्र पक्ष वाले अरिपक्ष वाले होते हैं, किसी तुल्य मित्र पक्ष हो जाए। जो पूज्य की रूपा है की योग्य की क्या उपासी योग्य उदासी योग्य उदासी इसमें है यज्ञ उपासी नहीं उदासीन उदासीन उपासन नहीं उदासीन सकते प्रथम उसी का हमारी उपासन उदासीन उदासीन उदासीन शब्द ही होना चाहिए वहाँ पर यहाँ उदासीन का ही प्रसंग है। यज्ञ को उदासीन यानी किसी पक्ष के नहीं पर दूसरी दृष्टि से मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष बनते मित्रादि पक्ष विद्या अब सर्वारंभ परित्याग सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ जानते हैं दृष्ट अधिष्टार्थान कर्मानी आरभंती आरंभा कोई आप कभी दृष्ट फल के लिए आप कर्म का आरंभ करते हैं या अदृष्ट फल के लिए कर्म का आरंभ करते हैं कुछ लोग दृष्ट फलार्थी हैं कुछ अदृष्ट फलार्थी हैं और फल के लिए ही किसी कर्म का आरंभ होता है आरभ्यं के ही इति आरंभ अब सर्व अनारंभ जो जो सर्व अनारंभ कह दिया सर्व अनारंभान परित्यक्तुम शीलम अस्मि सभी प्रकार के आरंभों को छोड़ देने का जिसका स्वभाव है कोई विचार करके नहीं छोड़ता जिसको जरा ध्यान में रखे उसकी स्वभाव ही ऐसा उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि किसी आरंभ में कोई उसको सार दिखते नहीं उसका स्वभाव नहीं तो सीलम जो सरकार इत्यादि और भाष्यकार भगवान कहते हैं कि शरीर जो है सभी आरंभ का त्याग तो कर देगा पर एक है कि जब तक शरीर है तब तक भूख प्यास तो लगेगी इच्छा इत्यादि में प्रवृत्ति तो होगी ये तो नहीं छूटेगा ना ये भी छूट जाएगा यदि छूट जाए करता है और करके देखा जाता है जब तक शरीर है तब तक भूख प्यास की है इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं देह धारण मात्र निमित्त के तरीके सीधे ले गया है उसको देह धारण मात्र निमित्त है मतलब जो है वृक्षौषधम भुज्यता उसको भूख लग गई तो भोजन में प्रवृत्त हो गया बस और प्रवृत्ति जिस समय हो गया उस समय भी गुणा गुणे से बचपन से यही जो है इसी में उसकी स्थिति है इस समय भी भोजन में स्थिति नहीं है नाम जो है चौकेस्थान इत्यादि में भी गुणा गुणे से बर्तन के इसी में सावधान है उसको स्वरूप से कोई संबंध नहीं बनता है अब दूसरे प्रकार के कर्म के लिए निमित्त ही नहीं कोई इसके पास क्योंकि अविद्या गांधी जो है वह बनते हैं निमित्त वो तो है नहीं उसके पास इसलिए कहा कि प्रारब्धानुसार देह धारण मात्र निमित्त देते रहते इतने निमित्त निमित्त में प्रवृत्ति प्रवृत्ति निमित्त कितना है उसमें देह धारण मात्र निमित्त व्यक्त रहते न जिन सर्व कर्म परिचय इससे अतिरिक्त सभी कर्मों का परिचय है थोड़ी टीका है कि सर्वकर्म त्यागे देह धारणा मात्र निमित्ता भावना न त्यागे क्या संख्या सर्वकर्म का परित्याग कर दिया तो फिर देह धारण भी नहीं होगा उसका क्योंकि इसके लिए कह दिया कि देह धारण मात्र निमित्त देते रहते उक्त विशेषणों गुणा की तो क्या करके इस विशेषण वाले को गुणातीत समझना चाहिए गुणातीत यदुक्तम उपेक्षकत्वादि तब विद्योदया पूर्वम यत्न कार्य ये तरह कह इसको जानते हैं जो उदासीन उदासीन इत्यादि बात कही गई समस्त की बात कही गई वो जब तक ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक तो यज्ञ साध्य है। हम लोगों में यज्ञ साध्य तो होगा, इसलिए अपने आप नहीं होगा, अपने आप समाप्त नहीं आएगी। जब उसमें सावधान रहेंगे चार पूर्वक जब आपकी सावधानी रहेगी तो आ जाएगा। विचार पूर्वक आप सावधान रहेंगे तो उदासीन, और विचार पूर्वक सावधान नहीं रहेंगे तो कैसे आएगा? इसे का यत्न, लेकिन यत्न साध्य होने के बाद फिर क्या हो जाता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, तब वो स्वाभाविक हो जाता, तब वो वहां उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। ऐसी कहा विद्याधिकार यहाँ ज्ञान साधन से नस्थी है, इसलिए विद्याधिकारी को इसको ज्ञान के साधन रूप में इनका सबका यहाँ से लेकर के प्रकार से लेकर के जो कहा ना उदासीन उदासीन में विद्या के मान तुल्य इत्यादि जो है, जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको ज्ञान साधन रूप में अनुष्ठान करते हैं। अब उत्पन्न यहाँ तो विद्या यहाँ, अब विद्या उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, जीवन मुक्त हो गया वह, तो उसके धर्म जातम श्री उत्तम स्वानुभव सिद्ध लक्षण, तो उसने स्वानुभव सिद्ध लक्षण उसको प्रयत्न साध्य वो उसको उसी प्रकार का जो है वह उसी प्रकार की वृद्धि हो गई, वो अपने अंदर ही अनुभव करना है, अपने अंदर उसका श्री रूपम स्वानुभव सिद्ध लक्षण के निकलिए उसके धर्म जाति विभाजन करके इसी को ही विभाग भाष्यकार भगवान दिखाते हैं। भाष्य में एक है कि उदासीन व्रिया के गुणासीन तत्व उत्पति यहाँ से लेकर के गुणासीन तत्व उत्पति यहाँ तक, तो इसका तात्पर्य हो गया कि आपका 22वें श्लोक से 25 उदासीन के उदासीन के जो कहा ना उदासीन के उदासीन जो है यहाँ से इतने श्लोक से लेकर के और गुणासीन तो उसके से ये है 25 ये जो है, तो गुणा इसी एक अंतम उत्तम ये जो कहा गया है यावत यत्न साध्यम तावत संध्यासना अनुष्ठित गुणातीतत्व साधना, ये गुणातीतत्व का साधन, इसलिए साधन के रूप में इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो श्री भूतम को और जब जो है वह सिद्ध हो गए तो स्वसंदेह सदगुणातीत लक्षण हो, तो स्वसंदेह भी बन जाएगा पर शक्ति के मेरे, तो गुणातीत का जो है वह लक्षण हो जाएगा। अरे गुणातीत का लक्षण हो नहीं, स्वसंदेह में अंदर ही ज्ञान होगा। हाँ भाई, उसके पास जो है पहले का प्रयास करें, अब सत्य हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हो रहा है स्वभाव अपना स्वभाव स्वसंदेह, पर पहले तो स्वभाव के लिए प्रयास करेंगे, पहले तो ज्ञान उद्भूत होने के बाद वो स्वभाव है। इसी को कहा कि मुख्य स्त्री हो संतोष संकीर्तन सद गुणा की सीर लक्षण होती, और वही लक्षण। अब एक बात ये आती है कि प्रश्न द्वयनीय परिहृत तृतीय प्रश्न पर दो प्रश्न हो गया, क्या लक्षण और आचार। अधुना कथम से तीन गुणान अतिवर्तत प्रश्न से प्रतिवचन, अब कैसे तीनों गुणों का अतिवर्तन कर देता है इस प्रश्न का जो है वह प्रतिवचन करते हैं। माम के योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान समचीर्त्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते स कहते हैं कि मान के यह मान अव्य विचारेण भक्ति योगेन से भक्ति योगेन का विशेषण है अव्य विचार, यह है ना जी। तो यहाँ पर जो है ये बात बताते हैं कि यह दो साधन भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या है? तो सुखी धातु से बना तो अब भजन का स्वरूप क्या हो सभी भक्ति होगा समझ में आएगा। इसलिए ऐसा मानते हैं, इसमें कई प्रकार की दृष्टि मानते हैं। ये तो मानते हैं कि माने ईश्वर नारायण है, मैं ईश्वर नारायण हूँ ना, कैसा हूँ, सर्वांतर्यामी हूँ। और इस प्रसंग में यहाँ से 13वें अध्याय से लेकर के यहाँ तक की एक समझ, इसलिए ऐसा मानते हैं माया से क्षेत्र जुलूप करके मैं ही व्यस्त हो सकते। पर अपना स्वरूप जो क्या है, ईश्वर स्वरूप है परमानंद लक्षण, तो वही जो है इस प्रकार का जान करके जो है, और प्रेम लक्षण जो है वह मैंने प्रेम धारा का प्रवाह यही है भक्ति योग, इसका नाम है भक्ति योग। कोई भक्ति योग ऐसा मानते हैं कि जैसे सत्वमसि इत्यादि में एक तप पदार्थ है, तो तप पदार्थ और कौन, तो तप पदार्थ रूप ये तप पदार्थ ही जो है वह भक्ति का आधार बनता है। तो भक्ति का आधार बना जो तप पदार्थ, तो तप पदार्थ जो भक्ति का आधार बना, तो उसका जो सेवन है, उसका जो यानी तत्पदार्थ जो है का जो है वह उसका जो सेवन, तो उसके सेवन में ऐसा मानते हैं कि निरंतर जो है उस रूप में अहंता का प्रवाह ही भक्ति है, ही जो भक्ति है निरंतर से उपासना जो है वह का प्रकार यही। तो इसके निरंतर जो प्रवाह जो है वह चलाना है, यही है भक्ति योग। और वह कैसा होना चाहिए कि अव्यभिचरित होना चाहिए, वो कभी भी जो है वह दूसरे की दूसरे वस्तु को ग्रहण करने वाला नहीं। तो ऐसा मानते हैं, पहले देख लीजिए कि साधन में जो एक बात हमने पहले कहा थी भूमिका वाला क्रम जो बताया था, उसमें इसी श्लोक में दो निकालना है आपको, कौन तनुमानता और विचार है, तृतीय भूमिका और द्वितीय वो इसी श्लोक में से ग्रहित करनी है आपको। तो कैसे ग्रहित करेंगे आप? तो इस प्रकार से ग्रहित करेंगे कि जो साधक जो है मां मां माने प्रत्येगात्मा न मां प्रत्येगात्मा रूप जो है उसको कैसा जो है उसको उसको करेगा अव्यविचारेण माने वृत्त्यंतर अनंतरितेन भक्ति होगी। दूसरी वृत्ति बीच में नहीं आनी चाहिए, ऐसा भक्ति योगे न यानी मुझ भगवान में तैर धारावत जो वृत्ति प्रवाह, तैर धारावत जो वृत्ति प्रवाह, तो उस जो है वह प्रवाह रूप में और प्रणिधान का योग उसमें है। तो प्रवाह जो है और मन प्रणिधान यही हो गया योग। इस योग से जो सेवते ध्यायत, तो इस प्रकार जो है जब होगा तो ये ध्यान का परिपाक जब हो जाएगा ना, तो ब्रह्म भवाह कर सके हो जाएगा। ध्यान का परिपाक होने से ब्रह्म भावाय कल्पते यहाँ तनुमान सा हो अभिविचार माने जैसे जो धारा जो लक्ष्य हमारा चल रहा है उससे दूसरी चीज ना जाए उसी का नाम है अभिविचार। ऐसी इस चीज को हमारी बुद्धि में सीमित कर दे यही बात बीच में दूसरा जो है लक्ष्य बनने लगता है तो देख जाए। इसी प्रकार एक परमात्मा तत्व का हम चिंता करते हैं उसी को तेज धारावत हम प्रवाह और उसमें क्या हो गया अब दूसरा आ गया संसार आ गया तब वो देखते ये होता है कि एक का वर्ण करके चित्त की वृत्ति दूसरे का वर्ण करने लगे तो उसको व्यभिचार नहीं बोलते। और जो बुद्धि अपने जो है वह निश्चय में सुदृढ़ होकर के उसकी चिंता कर रही तो अव्यभिचार नहीं क्या भक्ति योगि कैसा होना चाहिए अव्यभिचार किसी को कहा तो वो क्या हो जाएगा कि ब्रह्म भूजा कल्पते बन जाएगा कि सब गुणान समित वो हो गया साधन। तो साधन से क्या होगा कि गुणों का वो गुणों का उल्लंघन कर दे तो ध्यान परिपाक में वह क्या होगा कि ध्यान परिपाक अवस्था में ध्यान तो सत्व गुण से बनता है और ध्यान परिपाक अवस्था में सत्व भी बाधित हो जाएगा इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ध्यान पहले सत्व गुण में जब सत्व गुण में जो है तभी ध्यान चलेगा तेज धारावत और उस समय में तन्मानस हो गया आपका मानस जो है रजोगुण तमो को जगत में फैला हुआ नहीं है और वह फिर क्या होगा कि ध्यान की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो वहां पर सत्वगुण भी छूट जाएगा इसलिए सत्वगुण भी बाधित हो जाएगा तो ब्रह्म भाव आए कल सके ब्रह्म भाव भाव से आई थी यहाँ पर ऐसा बनाते हैं कि एक वो भू धातु है भू धातु तो वो भावित भू धातु से भाव अर्थ में स्केट करते भू भावित क्यप तो क्यप नाम का प्रत्यय आपकी इसमें दिया होगा क्या देखे मेरी बच्ची क्या दिया क्या दिया तो उसी से यहाँ पर बना भवते भावित हाँ भवते भावित भावित क्या भू धातु सूत्र ऐसा है भू सूत्र भूव भावित क्या भूव भावित तो भू धातु को भाव अर्थ में क्या तो ब्रह्म पूजा यहाँ जो भूयाय है ना भूयाय तो यहाँ क्या प्रत्यय है तो भू धातु है और क्या प्रत्यय है का चला जाएगा यह रह जाएगा तो क्या रह जाएगा फिर भूया रह जाएगा है और तक चतुर्थी में भूयाय बन जाएगा और भान में होता है इसलिए भवन अर्थ में इसलिए भाष्यकार भगवान इसका अर्थ करेंगे ब्रह्म भवनाय ब्रह्म भवनाय तो ब्रह्म भवन के लिए समर्थ हो जाता है ब्रह्म रूपता प्राप्त करने के लिए ये अर्थ उसका तो वो यहाँ पर तन्मानसा इसके क्या हो गया कि एक तन्मानसा जो है ये ले लिया किसके इस श्लोक से और अगले श्लोक में विचारणा और शुभेच्छा अगला श्लोक जाएगा उसमें विचारणा और सुदेक्षा और इससे तन्मान इससे दोनों बताएंगे नहीं वो जरा हम लोग गलत हो अगले से बोल इससे खाली तन्मान और अगले श्लोक से जो है उसको दो तो सुदेक्षा से लेकर के और सूर्य का पर्यंत ये जो सात भूमिका कही गई है ये इन श्लोकों में जो बातें कही गई हैं इसके साथ जो है सातों भूमिका आ जाती है जिसमें तीन साधन रूप भूमिका हो जाएगी और चार जो है वो सिद्ध रूप भूमिका हो जाएगी और उसमें जो है चारों की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की जो अंतर है स्थिति में किस स्थिति में वही द्वार है इस प्रकार का ही रहता है। तो परम प्रेम लक्षण जो भक्ति योग है, अगर ये कहो तो भक्ति योग कौन है तो कहा भक्ति योग वही है जो 12वें अध्याय में आपको पहले बता दिया है, वही भक्ति योग। भक्ति योग का प्रकरण 12वें अध्याय में आ चुका है, इसी वो जो भक्ति योग है उसी भक्ति, और वो अव्य विचार है तो वही परम प्रेम लक्षण जो है भक्ति योग। उस भक्ति योग के द्वारा जो चिंतन करता है सगुणान अतिक्रम्य समस्त प्रकार के अतिक्रमण करते हैं बाधित कर मोक्षाए समर्थ हो। तो इससे क्या तात्पर्य निकला, इससे तात्पर्य निकला कि सर्वदा जो भगवत चिंतन है, जो सर्वदा भगवत स्वरूप का चिंतन है, ये चिंतन ही जो है वह गुणातीत होने का उपाय, गुणातीत होने का उपाय। ये ऐसा मानते हैं कि भजनम भक्ति और शैव युद्ध से अनेक योग, ये हो गया भक्ति योग, यानी तत्व ज्ञानोत्पाद से न ये तत्व ज्ञान का उत्पादक हो जाए। तो तत्व ज्ञान का ये हो गया साध, और तत्व ज्ञान ही गुणकेतत्व है, ये निर्धारित। अब थोड़ी सी टीका जी भाष्य भी देखते हैं कि प्रश्न स्वयमेव परिवर्तित मत शब्द से संसारी विषयत्व व्यावर। मत शब्द जब भगवान ने कहा तो यह संसारी भगवान नहीं है, असंसारी, जिसको कहते मानते ईश्वरम नारायण। आगे नारायण तो चतुर्भुज कोई वैकुंठ में रहते हैं तो वही है क्या? बाकी हमने सुना भी था कि वैकुंठ के नारायण भगवान पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, तो कभी यहाँ रहते हैं कभी वैकुंठ रहते हैं, तो ऐसे आपकी उपासना करनी है। सर्वभूत हृदय सगम, मैं तो सभी के हृदय में रहता हूँ, ये जग में कण कण में सभी जगह रहता हूँ पर सभी के हृदय में मैं अविद्य हूँ, चैतन्य रूप से सभी के हृदय में अविद्य। इसलिए कहा सर्वभूत हृदय सगम उसको ऐसे मुझ को। तब यहाँ कोई द्विज मूर्ति जो है उसके लिए मत शब्द का प्रयोग नहीं, मान का प्रयोग वो कोई द्विज मूर्ति के लिए नहीं है, उसका निराकरण कर दिया कि सर्वभूत हृदय कृतम उसको यो यदि कर्मी वाचिकार भगवान ने दोनों ले लिया, यदि हो अथवा कर्मी हो, थोड़ा सा उपासना के स्वरूप में ही अंतर पड़ेगा पर भगवान को आधार तो दोनों बनाएगा ना भगवत को। इसका यति कर्मी व्य विचारे न कदाचित योग विचरित भक्ति योग न, जो कभी भी भक्ति योग से चलता है। भक्ति योग क्या है? भजनम भक्ति शैव योग, भजन ही भक्ति है और वही योग है। तीन के आगे क्या है आपको? विवेक ज्ञानात्मक, विवेक ज्ञानात्मक हमारे में सुन गया केन, विवेक ज्ञानात्मक न भक्ति योग, विवेक की जो ज्ञान है वो युक्त जो भक्ति योग है उसे पूरे वो सेवन करता है, निरंतर ज्ञान चिंतन करता है। सगुणान समय एकात्मा ये तीन गुणों को निरंतर चित्त का इष्ट का सेवन, यानी इसका स्वरूप क्या बनता है कि देखो भजन का। इसीलिए भाष्यकार भगवान यहाँ कर्मी यति दोनों को, अब कर्मी यति में क्या अंतर, अंतर ये होता है कि यति भगवान के स्वरूप का निर्धारण करता है, निराकार स्वरूप का, निर्विशेष स्वरूप का निर्धारण उसके रूप में, वो परिषद इत्यादि के द्वारा भगवान के निर्विशेष स्वरूप का निर्धारण। अब निर्विशेष स्वरूप का निर्धारण तो हो गया, पर निरंतर हम निर्विशेष स्वरूप में स्थिति नहीं बना पाते, इसीलिए करके भजन करना चाहिए। आप भजन नहीं करते इसलिए निरंतर निर्विशेष स्वरूप में जो है आपकी चित्त की स्थिति नहीं बनती है। अब गर्मी है मान लो सविशेष को पकड़ा है, तो निरंतर उस सविशेष स्वरूप में उसकी मन का सेवन है। तो सगुण ब्रह्म उपासक हो गया, निर्गुण ब्रह्म उपासक हो गया। ब्रह्म का उपासना वो भी कर रहा है, ब्रह्म का उपासना वो सविशेष ब्रह्म का उपासना कर रहा है, निर्विशेष ब्रह्म का उपासना कर रहा है। सविशेष ब्रह्म को भी वो सब